ددوئی نسی اور ددئی کڑ نسی اور ددئی زامن دا ٹولم دغ طریقۂ پیارئی خدا پاکا خدئی باندھ عذاب اور قہر راولی دا دعائے پہاڑ وقت کی اکڑا چکر اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرف ندا حکم را گئے چپ دے قوم کی کم کسان ایمان روڑے دے ہم بس دغ مومنان دی او ددئی نہ علاوہ نور سوک ایمان نہ روڑی چدا اللہ تعالیٰ کے طرف نہ کل ادا وہ اور حکم راغ لو نو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر دربار خداوندی کی ددئی خلاف شکایت کی دئی دپارہ بد دعائی گواڑی چکر دئی ایمان نہ روڑی نو خدا بیا دئی تو ضرورت سو دے پمخ دزم کا باندھے د کافران کور خدایا پرے نہ دے اس کو سے معلوم ہے خواہ چاہ زلی بدبخت کافران دی چرتا ہم چی کافر بھی خدا تباہ کے حضرت نوح علیہ السلام تو سلام تو وہ رالا چی تو اس دخل زانو دا دے مسلمانانو دا بچاو دا پار دا انتظام کا چی او بیڑائی جوڑا کا یا او کشتائی جوڑا کا عذاب دا اگورا روان دے دا پستاس را پارا دا نجات یو ذریعہ اور سبب بھی یو بیڑائی جوڑا کا حضرت نوح علیہ السلام والسلام اور تو ایچ خدایا زخو نہ بیڑائی پی جنم اور نہ پدی چل پوئی گم زب سنگ دا بیڑائی جوڑوم زخو پدی چل نہ پوئی گم دا لرگو پکار دا لرگو نسا خبر چی تزدی پا خوام زنیم تلے اور تو دا لرگو نہ دا جوڑا کنو مالا خدا چل نہ رازی اللہ تعالیٰ اور توائی کے بس تے دا سے شروع کا کار بچری گی تا تب طریقہ خو لکھی گی کہ دا سے اوکا دا سے تختی جوڑے کا دا سے اوکا دا سے اوکا حضرت نوح علیہ السلام والسلام یو بیڑائی جوڑائی ریسا و گزد او گددہ پنزوس گزد دے پلنوالے دے او لس گزد دیرش گزد او چددہ ریسا و گزد دے او گدوالے دے اور پنزوس گز ددی پلن والے دے اور دیرش گز ددی دنگ والے دے پلا اندازو لگوے دا سمر لوئی جہاز دے یو لویا بحری بیڑا دا یو لوئی شے دے اڑ کے شے خود دینا حضرت نوح علیہ السلام والسلام دا اللہ پا حکم جبریل زیرازی دا طریقہ دا کار شروع کو ابن عطیہ وئی دد قوم چرتا نہ بیڑائی لی دلی وا اور نہ بیڑائی پر نقل و حرکت باندھے پوئے دل ددی چکم ترس تریخی دی خبر نو اگئی بور سر خندنے کا خاندل بے چدا تس جوڑے دا سشیر نو علیہ السلام بھائی بیڑائی جوڑوں کا دا تسلا جوڑے طوفان برازی اور دا ب سبب دا بچاؤ تو مسلمانان دا پارئی ناگئی بہو خاندل دا بیوی چی پرون یو خبر کولا او نن لگیا دی بیڑائی جوڑائی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور توی تاسو کو ما سر خاندے دے کار سر خاندے کلا بیوی چی پوچھا باندے بیڑائی جوڑو تا خوی فضول کار دے دلتا اوبو نشتا او کلا بیوی چی چرتا دا اوبو نام و نشان نشتا منگا دے استعمال دے پارا حیرانی او دیبو کی بیڑائی چلی مختلف قسم دا خندنی چکم الفاظ دی دا بے استعمالول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی تاوس تا بچو پتہ نشتا پلا باندازو لگی چی دا بے اڑائی بوی او دا اوبو بوی او دا سی کی سبر آشی علامہ دا عذاب اللہ تعالیٰ ورتو خولا چی کلے او تنور دا اخوٹ کی گی او دی کے دا غلے روزی او بپ کے روزی تا بنخد دی چی عذاب دا اللہ تعالیٰ راغے بیا حکم کوا چې دا کم تاسو مسلمانان دی او ستا کم اهل و عیال دی دی ته حکم کا دی به بیړای کی کینی درې طبقې وی درو خانو والا بیړای دا په یو بیړای کی به تاسو یې په یو کمره کی او په یو کمره کی بعد ازنا اور منا اور چې کم شه د دنیا د آبادی ظاهری اسباب دی او مختلف حیوانات په نورو کمرو کی چتنو کی وی آغا حیوانات چی دا غی دار مدار دا چا دا زیاد والی دا نسل یا پا دغا طریقی سر دا عام چی دا پیدائش کم طریقہ دا یا داغو په ذریعہ یا بلی طریقې سره خو مانا دادا چې دغه مادی نه په دې طریقې سره دا نسل خوریږي او کوم سیزونه چې هغه پیدا کیږي خو نه په دې طریقې سره چرته خیرو میرونه پیدا شي چرته خورو مورونه پیدا شي هغه سیزونه مکې نه وا چې د کوم سیزونو مسله د توالد تناسل ده او د مادو نه دوی پیدا کیږي مختلفې طریقې دي ځان سره دا هم سوار. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام په داسې موقع باندې حکم کوم مؤمنانو ته چې بیړی ته ورخیږي هغه تنور نه اوبر ووتی غلیوالی شوه. دا تنور یا حقیقتا دا تنور دی قانون دا دی چې تر څو پورې الفاظ د قرآن په حقیقت باندې حملې دی شي مجاز ته خلق نه ځي. عمدا عام تنور دی نه مراد دی چې په دغه علاقه یا د حضرت آدم علیہ السلام د زمانې دی یا د حضرت نوح علیہ السلام په کور کې دی یا بل دی. خدا خارق عادت کار دی چې تنور کې غور بلیږي هغې کې اوبه چرتئ بس وی چې داوینې نو بیا بیړی ته ورخیږه. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته حکم وکړو. په دغه وخت کې د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یو زوی او دا غمور دا خصو کافرانو. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې حقیقت یا معلوم نو ځکه چې دا منافق دا زوی او منافق خود معلومه خبره دا چې ستا په وړاندې به اظهار اسلام کوي او کفر به پټ ساتلی وي. په دې بنیاد حضرت نوح علیہ السلام زوی ته دا وایي چې بچیا دې بیړۍ ته راوخیجا چې د عذاب الهي نه بچ شي او ته کافر نه نو د کافرانو ډلې سره ستا کار څه دی. دې وخت کې د دا کفر سو د نفاق والا کفر د کنعان. اور یاد آدھا چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته دا معلومه وا چې دا کافر دی خو د الله تعالی په دربار کې درخواست داسې کوي چې خدایا ته خو په هر څه قادر استان سود تپوس نشي کولې زما د بچی د بچ کېدو انتظام داو کا چې دله توفیق دی ایمان ورکا مومن بشي اور بس په دې ترتیب باندې با دے دې عذاب الہی نه بچي یا شفقت پی دری دے هر یو چې دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام د خپل زوی سره خبره کوي چې سیلاب راځي طوفان راځي او د بچاو سو صورت نشتا بچیا راځه دې دا بیړی ته خیجا. هغه له جواب ورکړي دا هغه په ذهن کې داوا چې دا به د عامو سیلابونو په شان یو سیلاب وي نو د غری اوچتې حصے ته به وخیجم او پای کې به زه بچ شم. حضرت نوح علیہ السلام ورته وایي چې ستا خام او استاد عقل چې کنه دا غلط دی دا خیال دې صحیح نه دی دا هغه عام د دنیا سیلابونه نه دي چې په ونو کې یا په غرونو کې بد دینه تاسو ځان بچ گئے. دا قهر الهی او عذاب الهی دی او دا عذاب الهی نه ګوره سوک سوک بچ کول نشي. دا یو ذات ته چې په چا باندې رحم کوي او بچی کی ما سیوا دنه هیڅ یو شی دا عذاب الهی نه چاله پناه نشي ورکول نه اخلاصول شي. دا مکالمه د دې شروع وا الله تعالی دا نه غوښتا چې زما دې او محبوب پیغمبر او د کافر زوی په میس کې دا مکالمه جاری وي. یو چپد وګوراله بس مینا نظام سره اوچت کو او کنا نظام سره ختم کو. شپږ میاشتې یو روایت کې راځي او بل روایت کې راځي 150 دن پینځه میاشت دا 130 دن پینځه میاشت دغه عذاب او دغه سو دغه وبوي. حکم کوي الله تعالی زمکه تا چې وبدي روباسا اسمان ته حکم کوي چې وبوروا سیبا پوچت اوچت غرونو باندې دا وبو په بره باندې لاړ یا په طوفانو او د حضرت نوح علیه السلام بیړۍ پاغي چپو کې روانه ده. طوافونه هم د خانقاهې نه کیږي اور چې کله دغه اوبه کمې شوې او دغه قهر الهی عذاب الهی ختم شو هغې نه وروستو د جودی په غر باندې دا ودرېدله. هم دا په کوم ورځ د جودی په غر چې ودرېږي نو دا لسمه د محرم ده یعنی سبانه رس چې کمام معلومه ده. حضرت نوح علیه الصلوۃ والسلام شپږ میاشتې یا پنځه میاشتې بعد چې کله دغه حکم وشو ځمکې ته چې خپلې اوبه ونغاړه اسمان ته حکم وشو نورې مه وروه او دغه ځمکه چې ده کنه یعنی دغه کشتۍ دا د جودی په غر باندې ودرېده نو حضرت نوح علیه الصلوۃ والسلام د شکریې دپاره روژه ونیسله. دا سبانه رس چې ده په دې کې د ګڼو انبیاو واقعات تاسو ته ما ویلو او د هغې د وجې نه الله تعالی دې رضې ته عظمت ورکړی دی، دې رضې ته برکت ورکړی دی. که په دې کې یو سړی سبانه او بل ورځنی روژه ونیسي، یعنې دعا، مطلب دا دی چې یو نه یو کې د یهودو سره مشابهت دی. بل ستاسو ته ما ویلو چې اس ابن محرم صفت دا دی چې دې دیرشو ورځو کې یو روژه یو انسان ونیسي، نو الله تعالی دې یو میاشتو د روژې نیسلو ثواب دې انسان ته ورکوي. ما سیوا د دې سبانه محرم ورځې نه دا پاتې چې کومې شل ورځې دي څخه تیرې شوې، په دې کې که یو انسان یو یو روژه هم نیسي، اسې د نفلي روژې خو ثواب تاسو ته خپله معلوم دی چې یو روژه الله د رضا دپاره ونیسي، خو دې دپاره شرط تاسو ته معلومه ده چې هغه حلال رزق دی، حلال اغوستل دي، حرامو نه اجتناب دی که نه چې کوم شرطونه دي. یو نفلی روژه ونیسي نو ستاسو د دوزخ میس کې الله د اویو کالو مسافت راولي، دومره تا الله د دوزخ نه لړکوي، د نفلي روژې ثواب الله دومره ورکوي. او بیا چې د یوې روژې دا ثواب دیرش روژې شي، او بیا خاص کر دا سبانه رز تاسو ته حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی نجات په دې رز فرعون نه ورکړو، فرعون په دغه رز تباه شو او د اخلاص شو. حضرت یونس علیه الصلاۃ والسلام د مئی د خېټې نوم په دغه رز باندې بحر شو. حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی پیغمبری هم په دې ورځ ور کړی و، او بیا په دې ورځ دا غشاهی مندر په مقابله کې چې کوم سزا د دې لپاره غي تجویز کړی و، او په دې ورځ الله تعالی غي له نجات ور کړی دی. دا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته هم په دې ورځ باندې الله تعالی نجات ورک. په دې کې ډیر تاریخی واقعات دي، په دې امت محمدی کې هم ډیر داسې واقعات دي، فضیلتونه ډیر دي. نو په دغه ورځ باندې حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام هغه د شکریې روژه نیسلې ده چې الله تعالی تا د کافرانو نوم خلاص کړو، او دې طوفان نوم خدای تا مونږ وساتلو او مونږ دې بچ کړو. بیا د حضرت نوح علیہ السلام سره څومره کسانو، نو صحیح خو سړی ویل نشي ځکه روایات مختلف دي، خو اکثر روایت دا دي چې دا اتیا کسان دي. درې په دې کې د خپل زامن دي، حام، سام او یافس، درې د هغې بیبیانې یعنی د دنګین دي، دوه دی په خپلې دي حضرت نوح علیہ السلام او ددی مسلمان بی بی، نو اتکا کسان دادی او ددی نا علاوہ دواویا کسان نور دی ورسرا. بیا اللہ تعالی ام ددی نا ددی ددی نسل ندا دنیا بادا کڑی دا، ان بعد کسان وی دامن سنگو منو چی دا تیاو کسان ندا دمر مخلوق و دمر بادی را غلی دا داسی اومنا لکا سنگ چی دا آدم علیہ السلام نا اللہ تعالی دا دمر مخلوق پیدا کرو دغا منی دینا خو انکار نکے. زمان آخر استاد آسد چند چند عقل بھئی دو قرآن پا مقابل کی او دا حدیث پا مقابل کی جتا غم مخی مخی تکائے دا غلطی اور کچا خبری دی. اللہ تعالی دا دا غدریو زامنو دا دنا چا حام او سام یا فس دی دو دینا اللہ تعالی دا دنیا با عبادہ کری دا، او دو دینور بہت تر کسانو نسل بیا مخ کے ندر آگلے چی دی سر دا نورو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا بیڑای خو بجودی غربان دے ادرے دا خدای بیا را کوس شوی کل دی دا بیڑای نکن را کوس شوی دی ولی بیاون دی دیری را دیلتا تیری کڑی دی پانزوس دی یا کمی دی ہر سچی دی ولان دی زمکہ دا گرزی دو قابل نوا دا سکونت قابل نوا چی دا دم را توفان تیر شوی دی دا خٹی مٹی و دا سیزونا دی نو دا لا قابل دا چانوا دا گرزی دو نوا چی کل دا دا قابل دا گرزی دو شنو اللہ تعالی نوح علیہ السلام تا ہوئی چی اس دا دی غرن را کسی دا اسلام دې زمکه تراشه سختمې مرغۍ لګلي کار غسې چل کړې دې کون تری سے کړې دي خپل خپل واقعات تفسیر مواهب الرحمن دلته نشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. و اوحی الی نوح وهو قل نوح علیہ الصلوۃ والسلام تا حکم راغ انه فتاکیک سره شاندار لن یؤمن بالکل ایمان نروڑی من قوم کا د قومستان انوی کسان نوی کسان بالکل ایمان نروڑی الا من قد آمنا مگر هغه کسان چې هغه ایمان نروڑی دے زاله دغه چې کم دی اتیا هم دغه دی نور یو تن هم ایمان نروڑی بس خبر اخلاص را زلی کافران دی. فلا تبت استمخف کی گا اینو حلی صلاة و سلام بے ماتانو یفعلون پا حق کارون چی دیئے کئی دادی چی کم کارون کئی کنا پا دی خف کی گا محولی فإني مهلكهم زهلاكهم كم دوی لرا چه دی زهلاكوما نشتر بچکون که سوک دو دوی دپارا زمان سوک فلاسول نشی نو اولی تخفا کی گی کتا تا دا خبری کئی چه تلی ونی یا ستا مرائی خپی کئی یا تا پکانو باندی اولی یا نور داس الفاظ تا بارکی دا استعمالی نو زما پیغمبر خفکیگا ما زکا زدی حلاکون پریدا مینا او زمان ایسو خلاسو لینشی نو تسلی حضرت نوح علیہ السلام تا وصنع الفلکا نو پا دیٹے انکہ حضرت نوح علیہ السلام کمی دعاو گانو غار رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا او خدایا پرو زمین باندی او کافر و کور پرین دی اس مسئلہ دانے چی دا توفان سمرزائی کرا غلے دی مختلف اقوال دی جمہور دائرہ دی چی پٹولی دنیا دی خبر اخلاصی پٹولی دنیا دی حضرت نوح علیہ السلام او بل روایت دادی چی ندہ حضرت نوح علیہ السلام چی کم قوم کم تدے مغوظ نورو ندغو لکہ تاستا فلا معلوم علی چی رو دا سی دنیا بادی دا بادی دا نور خلق دے رہ دل ناغی کوئی صرف پا قوم نوح علیہ السلام توفان دا غلی خود جمہور دا نظریہ دا چی ندہ بس پٹول دنیا دے غفت دا سی توفان دا وصنع الفلکا او جوڑا کا کسا حکم ورتو کو چی بیڑائی جوڑا ہو دی آلونی نا دا بیڑائی جوڑا ہوا خو رو برو زمان زمان رو برو دا بیڑائی جوڑا ہوا مخاما پروام مخاما دا بی آلونی نا دا لفظ دا متشابہات ہونا اسے آیون جمع دا این دستر گی توینا مخاما رو برو خبرا او متشابہات کم دا تاویل متاخرین کئی و وحینا و زمان پا حکم طریقہ در دزخین ملائکی برازی دا سی چلو کا می خوٹا کوا تختا کی دا نوح علیہ السلام اگر خس ترکان نو چی تختی جوڑو لی مخین اگر خبر ہو دے نجار کنو اگر عزت سے خبر ہم چیارا دا غسی کی سنگوان دا سی چل دے چی تختی بسنگ غسی کی دا پسنگ رنکی کی خدا عزت سے خبر ہے بے خبر شکو دی رازی با ملائک کنو ایک نور سکے چل بزر دا خیخا ٹک پہ اور کو پاس شیخ صحیح باتا پاس خو بس درد بو خبر بسی کی دا سمیدہ ولا تخاطبنی لیکن درخواست مکو ماتا فی اللذین فباردا کسانو کی ظلمو چی دا ظالمان دی دا دی ظالمانو بارکی گور بیا سفارشو نکی چی خدای لگ محلت ولا ورکا محلت محلت نیشتا اس پا ختمی گی ادا خوازیہ خبر ادا چی کل عذاب الہی راضی بیا خوصا پاتے کی گی ننو مخی نو توی گور خبردار دا دی ظالم قوم پا بارکی ما تا درخواست سنے کے ما تا سفارش سنے کے منم ہے نا دی زالا قوم بولی واضح خبر دا فینی حکم تو بی اغراقیہم ما فیصلہ کڑی دا دا بغر کی گی نجے فیصلہ میں کڑی دا نو گرے یاد ساتا دی پاوڑان دی دا دی پا بارکی گرے درخواست پنی بولی انہم مغرقون دا غا فیصلہ دا پا تحقیق سا دی غرقولی شی دی غرقونی شی دینا پتہ لگی دی چا عذاب پی دو بور آزی پر او سر آ پتہ نو چی دی بانے کم کسم عذاب رازی توفان پر آگی توفان ویسنعو الفلک وکان یسنعو زکر آم مسئلہ خود دغا عمل خود جاریو او کانا کانا چی داخل شی استمرار مانا دا بس وہ دا بیڑای دا سی جوڑو لا وکلما مر را لے یو کل بچی تیر شو پدبانی ملہن یو وڈلا یو ڈل چې ده کنه او ډل دې چا دې غټانو غټانو ملا سرداران اشراف د غټانو دا ډل وکړه رالا من قومه د قوم ددنا سخرو منه نو ټوکې به اور سره کولی چې پرونی یو څه نن لا طرف دې لاس نه کېنی سګي او دا چې ده کنه دلته وبکم دي دا بیړا په پوچ نه چلی آیا پښتو کې متل نه کنه وای مونږه پورې کولو پورې اریانی دې پکې ماتای انو کا بلو مو ما دے پسی بیڑا راتے چلے نوح علیہ السلام ہی لکھ سب رکھ قالو ہے حضرت نوح علیہ السلام ان سنگا دے ان تسخرو مننا جن تخکاری ان تسخرو مننا کتا سٹو کی کوئے من سرا فائننا نسخرو منکم من بم معاملہ دو ٹوکو کتا سو سرا معاملہ دو ٹوکو پیغمبران چا سر ٹوکی نکی دا ٹوکی دے جاہلانو کار دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیتا من سر ٹوکی کئے اگر تیٹو کے سلکم زیٹو کے خود جاہلانو کار دے اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین بقرا یاد دی گرد انبیاء چا سر ٹوکے نکی دا ٹوکے دا نادانانو کمکلانو جاہلانو کار دے ٹوکے بے اوبل سر نکو خدا خشے نکو مزاہ زان لشے دے ٹوکے زان لشے دے دوارو کی دسمکی او دا اسمان فرق دے مزاہ جائز دے پیغمبر علیہ السلام یا بانو ایر ما فال یا با امیر ما فال انو غیر والکا ابو البلد سنگا شوا یول اس مسائل کے علماء ویستے یول اس دین دا مزاہ دے یا بیرادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا وکړه چې الله ما جنت ته بوزي. نبی علیہ السلام یې جنت ته بوډای غانی نسی هغه فزان را باندې کړ په جړا شو. نبی علیہ السلام یې وای بوډای و بوډای و بوډای ته وایو ځوان چې نه جنت ته ځي بوډای خو نه ځي. نو دې ته مزاح وای دې ته مزاح جدا شي او یو ټوکی چې دی هغه جدا شي دې ټوکی اې کې د سړی په عزت دی دې مزاح کې نه نبی کرام کو ټوکی نه کوي. نو دلته به معنا څه کوي فإنا نصر منكم من معاملك وتاسرا دا سه معاملې لکه څنګه چې د ټوکو معاملې سود دي چا سره کوي د ټوکو معاملې څنګه چې سود دي چا سره کوي نو موږ دا سه معاملې کو تاسو ټوکې لسونه منسو مون تاسو سره دا سه معاملې کو نن خو تاسو دا وای او سباله ګور تاسو نه ښکاری ما تخکاری چې دا عذاب راځي او دام را تخکاری چې د موږ کانو په شان بدا غپې پکې قرای دا هر سره تخکاری نو بس سباله بس تاسو دا کما تو سرون لکا سنچتا سنن ٹوکی کوئے نو دا اعتراض سکنی شکولے چی سکریو خو پیغمبر دی چا سر کئی نو دلتا سنگ نسبت شوی تا سمیں معاملہ دا ٹوکو لکا سنگ اللہ یستہزئو بہم اللہ تعالی چا سر استہزا کئی التتا سمانے کوئے معاملہ دا ٹوکو یا سزا دا ٹوکو دقا تقدیر کوئے نو دارنگی دلتا گندہ مانا کوئے فصوفا تعلمونا زرد چپوئے بشہتا سمئی آتی ہی پاغا چاچ راضی دیتا عذابن دنیاوی عذاب یخزی ہی چرو سواب کی دل را دینا مراد دنیاوی عذاب دے پتہ بدر تولے گی چالکا دا دنیاوی عذاب پچا باندے راضی او دسر سکی گی ویحل علیہ عذاب مقیم اور دارنگی واقع کی گی پدغا کس باندے حقا عذاب دائمی دا آخرت پتہ بدر تولے گی چپدی دنیا کے در رسوائے عذاب پچا راضی او هغه عذاب دایمی چې د آخرت والا عذاب دی هغه په چا باندې راځي تاسو باندې قریب پته وي نو بس ور پسې د دنیا سزا په خود دغه وا اغرقو فادخلوا نارا بیا ور پسې د جهنم مسله ده که څنګه فرعونیان مبارک راځي حتا اذا جاء امرنا حتا چراغ حکم زمون عذاب زمون عذاب راغی وفارت تنور اور دارنگی غلائی وحل آغا تنور چکم علامہ حضرت نوح علیہ السلام تو سلام تا خودلی شوی وا مراد تینا دا گا مانا حقیقی دا او دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے چھ مراد دل طرف اور دا تنور نتلو دا فجر دا لکا سنگا جسا باو خطا و رناشوا نا اللہ تعالی پا دی بانی دا باران شروع کو دا بولان دے باندے اگر تنور مانا سکی دا نور نا اخلی دا چانا دا فجر نا چکل سبا و قطخا اور انا دی چاشو دا سبا شو نا اللہ پی دا عذاب راوس او حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چا مراد دا دین وجہ الارز دے مخدز مکی تنور عبارت دے چانا دا مخدز مکی نا چی پا مخدز مکی دا اوبدا سولی دے شو جلان دیز مکی رویس دے بس دا نخوا خطاست ما وقتی وی ترسو پولی چی او مانا حقیقی دا تنور دا پلا مانا چی تا سمگل پختو کی چو تم تنور وایو امداد نا مراد دے او دا یو خاص تنورو یاد آدم علیہ السلام نہ پاتے شوی یاد نوح علیہ السلام پکور کیو خو بس بدغا خار کیو چکل دی کیا غوبدا سے غلائی والا دا علامہو بھی خیجے قلنا نوی منگا حضرت نوح علیہ السلام تا احمل فیہا سراو پدی بیڑائی کی من کلن دا ہر یو شینا دا ہر یو نوعینا من کلن دا ہر یو نوعینا چی آغا سکی گی آغا پتری کی توالب تناسلی یا پتری کی دی چا سرائی دی دغا زی گولو یا دا اگو اچولو سرا چی دنیا کی کم سیزنو تا ضرورت دی دا دنیا دا بایدائی دا پارا کم سیزنو دی نو چی دا کم توالب تناسلی دا سکی گی لکسنگ حیوانات انسانان نو دارنگی اغب زان سرا اور دارنگی کم چی دا گئی مگی دا سیزنو چی دا او چی کم دا خور مورو نا پیدا کی گی خیرو نا پیدا کی گی لکا دا سیشی دا مچان مچان او دا بلاغانی دا مسورو دا پاسین پیدا کی گی دی سر سے چل گئی من کلن دا ہر یو سنفنا زوجین جوڑا اسنین دو دو سیزونا دا زوجین دا پار دا بیا بیان شا اسنین مانا دو دو سیزونا دو دو سیزونا کینوا و اہلکا اہل عیال خپل دام کینوا مومنان دی کینون دام کینوا الا من سبقا علیہ مگر نبخی جا دی بیڑای تا حق کسان سبقا علیہ چتوے شویدہ پا حق دد کی القول و قضا اور تقدیر زمان زما فیصله چې د په حق کې کومه توې شوې ده دغه کسان به ځان سره بیړای کې کینې نه ومن امن او کین او په دې بیړای کې حق سوک چې غي ایمان وړ دي په زور کې جو او چې چا په حق کې زما فیصله شوې چې دې بازابي کې بن راځي وما امن ما هو ایمان نور وړ په حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام باندې الا قلیل مگر لګو کسانو په ایمان داوړو ډېر خنور وړو دغه تیا کسان دي به اتر نور دي اتدې خپل دغه کسانو په دې نه نیم سو کال کې ایمان راوړ. وقالو يا حضرت نوح عليه الصلاه والسلام اركبوا فيها سريغ تاسو دې بهړه ته بسم الله پنوم د الله تعالی مجرها رواني دل دي مجرها دي کې مالدا مجراها بنوای مجرها بنوای مجریها بنوای مجرها مجرها دې ته مالو قران کې د غيو زمونږه مالکو نورې مالي نشته ايو زمون استاد نا غي تاسو دې مالو کې رسار کوم اسکي والضحى والليل اذا سجى پتا سو بدا سی مالک وی میجی مالک بھوکو کو کمون چا مالک رو یا پسنگ چلی چرو سنم پوچی ترولی چی دا قرآن کے لاکھا میں لگ بیشورو والنجم ازا حوے میں مونگا خدا سنم وی رکی دی دی امیانو کتا ہوا ہے خدا سی بلی برابر کی جا خبری چی سو وی چی دا قرآن شتشتا نستاق لگے ما تکری دا لوا قرآن کرے بے میں زخنو ما سوا دا دیو زین نور زینشتا ہے مالک سے اور مجرها و مرساها اصنا مجرها و یا مجرها و یا مجرها و استاسو پتہ لگی مجرها فنند اللہ تعالی روانی دلد دی بیڑائی و مرساها اور دارنگی سدی ادری دلد دی بیڑائی دی ارساوی لکی گی لنگر انداز کے دو تاغا لنگری منگری و خرزی یوزی ادری گی ندلتا تینا مراس شیرے ادری دل یعنی دا اللہ پنند دی روانی دلی اور دا اللہ تعالی پنند باندی دی ادری دلی دلتا کہ بسم اللہ کو یا جاری مجرور متعلق دے ارکبو سر دے اور یا دا متعلق دا مدد سر دے خب پا مدد دنم دا اللہ روانی دل دی دی پا مدد دنم دا اللہ تعالی و دری دل دی دی ورخی ورخطل ان ربی بشکر اب زمال خفور ان بخن کے جسو تو گو بس رحیم اور رحم کا ان کے دے بلا تو بی ہم گناہ ہونا مسلمان آنتا معاف کئی در اگر پشان نے بجا سبلا دا موکزر اوش وحی او دا بیڑے تجریبی ہن روان وبری سرفی موجن پداسی چپو کی کل جبال چپلوی والی کے پشان دورن دالو لے چپے برالی چپے برالی جی نو بس پاگا چپو کی بدی خپل مقابلہ کولا دا غر غر پشان چپی تاسو راک شیدہ غزائی تایی دا غزائی نا دا سمندر پدی کی چاہ تو غیانی را چپے شروع شن تب دل در تختی چو بس دے ما پوچا ہوں کدی نفری دی ناسی او غرب بگیر او جد شی جستا پالنا چی غب نی خو دا غا چپے سلی تزوئی نا خزب کی خپل اولا دغه سنوی خدا سی لوی لی لکه جماعت پر شانوی شه بر اروان ته به بس که خیری کراچای مراجع کو ډیسمس هغه چې غاړې نه راشي ختم شي دا سی غټي غټي چپی وي ګوره دا چپی بل شاګی دا پر عذاب غدی دا کنه تاسو یې چې هغه چپی دی جازونه پکې چلی دی جاز ماز بدلار سوتا او هي تجری دا روانو بهم سرت زین فی موجن پداسی چپو کې کل جبالی چې هغه پشان دی چا دی دغرونو دی لوی غرونا دا ټیم کې نوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل زوی سره خبره کوي درته به وي ونادا نوح آواز نوح علیہ الصلوۃ والسلام ابنه زوی خپل د جکنعان دے وکانا فی معزل و دے پټڑا یو طرف ته ولاړو بیړای خپل نرات بیړای خپل نرادی ورته یا بنیا او بچوریا الکی معنا سورشم سرا کو پس د دین چت ویلا الہ الا اللہ دا تقدیر وته کدا نه کای ګور یاد ساته الله ورته مخویری چې منامن مومنان بکی جدے مومن ندے سنگے خیجی وردو ایراشا دا بور سر یا بنیا ارکی مانا من سر سورشا خود دغا نظریہ دی پریدا دغا عقید دی پریدا عذاب دا اللہ تعالیٰ تا حکورا دا دینا بچ کے دل نشتا راشا کی ایمان دا اڑاو دے بیڑای تا خسوری گا خدا ختم وقی چنو حل سلام تا ددکو فرمالو او کنا منافقو لکا سنگے چتاس سما ویلیو منافق دے ظاہر باندے قسمی او پزوے کی بدی نوح علیہ الصلوۃ والسلام ته زئی منافقت نو معلوم ورته بچی را سره ما سره خیجا ولا تکن مال کافرین مکی گته د کافرانو نولی مکی گته ممن لست منهم دا خلقنا چت دا غیننی قرطبی لکی نه ته د کوم خلقنا د کافرانو نه هونی نو معلوم شو چې حضرت نوح علیہ السلام په نس کې دی مؤمن خو منافقو ظاهر خداو وی د دین نه نه چې کله د دین نه ته د لیډل نه دی ډلې سره ودرې ګولې او یا مانا دار چه او بچو ہے من سر خیجا دو اللہ تعالیٰ تا درخواست کئی چو خدای دل توفیق ور کیو دے بچی لکر اس طرح روان دی دادری جو قال نعازوے ور توائی سا آوی الى جبل زرد چه پنابا سے لکم زی او غرطا آم سے لا خدای کا تر عزی غرطا ہو کی جنو برا خوب نہیں سی یا زمونی چه بچ پا کی مال را من الماہی دا غر کے دونا دا دی غر کے دونا بچ شاہ